गुरु, वाहे गुरु श्री वाहे गुरु, जय ओ शो हे प्यारे गुरु, वाहे गुरु श्री वाहे गुरु, जय ओ शो हे प्यारे गुरु। वंदन तुझे करूं। वाहे गुरु श्री वाहे गुरु, शत शत वंदन तुझे करूं। वाहे गुरु श्री वाहे गुरु। शिष्यों के हो सहारे तुम जिंदगी सवारे, शिष्यों के हो सहारे सांस हरि को सिमरूं। वाहे गुरु Hey, Thank you. शत वंदन तुझे करूं। वाहे गुरु श्री वाहे गुरु, शत शत वंदन तुझे करूं। ब्रह्म भ्रमर गुंजन को सुनूं। कहूँ बस न